produktów w świetnych cenach. Na przykład tulipany 7 sztuk, aż 22% taniej. Tylko 6,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 marca. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Koronawirus w Watykanie. Zdiagnozowano pierwszy przypadek. O zagrożeniu epidemią rozmawiają ministrowie zdrowia państw Unii. Kolejne starcia z migrantami na granicy turecko-greckiej. Służby użyły gazu łzawiącego i armatek wodnych. Od wieczora utrudnienia w ruchu na Krajowej Jedynce w Łódzkiem. Drogowcy będą burzyć następne wiadukty. Od kilkudziesięciu minut w Brukseli trwa nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów zdrowia zwołane w związku z epidemią koronawirusa. Mają ocenić, jak kraje wspólnoty są przygotowane na rozprzestrzenianie się epidemii. O pilną naradę wnioskowała Polska. To jest kluczowy moment, jeśli chodzi o wysiłki w walce z wirusem. Tak mówiła w Brukseli unijna komisarz do spraw zdrowia Stella Kyriakides przed nadzwyczajną naradą ministrów. Sprawdzimy, jaka jest gotowość państw członkowskich, jakie są ich potrzeby. Zajmiemy się też kwestią solidarności. Według danych zebranych przez Komisję Europejską na zachodzie Europy odnotowano do tej pory ponad 4 tysiące przypadków koronawirusa, z czego ponad 3 tysiące we Włoszech. Zmarło ponad 100 osób. W Watykanie potwierdzono dziś pierwszy przypadek wirusa. Zdiagnozowano go u pacjenta, który zgłosił się do działającej tam przychodni. Jak informuje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, z tego powodu zawieszone zostały wizyty w przychodni do czasu zdezynfekowania pomieszczeń. Trzech członków sztabu Ajaxu Amsterdam jest na kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia. Belgijska Liga Piłkarska wprowadza środki ostrożności w związku z epidemią. Nie będzie podawania rąk. W Belgii do tej pory potwierdzono 50 przypadków zakażeń, ale Ministerstwo Zdrowia spodziewa się, że ta liczba będzie jeszcze wyższa. Beata Płomecka. Mecze piłkarskie odbędą się zgodnie z planem. Nie ma decyzji o odwołaniu spotkań bądź rozgrywaniu ich przy pustych trybunach, ale to może się zmienić, jeśli pojawią się nowe okoliczności dotyczące koronawirusa. Na razie belgijska liga piłkarska zdecydowała, że na boiskach przed meczami nie będzie już tradycyjnych uścisków rąk między trenerami, kapitanami i sędziami. Zalecenia dotyczą też wywiadów dziennikarzy z piłkarzami. Minimum metr odległości powinien być między nimi. Kluby piłkarskie zaapelowały również do swoich kibiców o szczególne środki ostrożności. Jeśli ktoś nie czuje się dobrze, nie powinien przychodzić na mecz, lecz pozostać w domu i poinformować swojego lekarza. Osoby, które w ostatnim czasie przebywały w rejonach, gdzie znajdują się ogniska koronawirusa, również powinny pozostać w domach. Kluby apelują też do kibiców o przestrzeganie podstawowych zasad higieny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z powodu zagrożenia epidemią palestyńskie władze do odwołania zamknęły Bazylikę Bożego Narodzenia w Betlejem. Gaz łzawiący i armatki wodne na granicy Turcji i Grecji. Greckie służby użyły ich wobec migrantów, którzy kolejny dzień z rzędu próbowali przedostać się do Grecji z tureckiego terytorium, podają agencje Reutera i Associated Press. Wobec służb również użyto gazu łzawiącego z terytorium Turcji. Kryzys na granicy będzie jednym z tematów spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów Unii w Zagrzebiu. Polskę reprezentuje szef dyplomacji Jacek Czaputowicz. Katarzyna Ingram. Spotkanie unijnych ministrów spraw zagranicznych w Zagrzebiu zaplanowane było jako nieformalne. Ze względu na rozwój sytuacji w Syrii i Turcji zmieniono formułę, wyjaśnia minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Ze względu na rozwój sytuacji w ostatnim tygodniu nastąpiły pewne zmiany. Będziemy rozmawiać w formule formalnej po to, by móc podjąć jakieś rekomendacje czy decyzje na temat sytuacji w Syrii, w Turcji, w związku oczywiście z tą presją migracyjną. Kilka dni temu Turcja zdecydowała, że nie będzie zatrzymywała migrantów z Syrii, którzy chcą dostać się do Unii Europejskiej i na granicę grecko-turecką przywiozła autobusami 10 tysięcy uchodźców. Wczoraj turecka policja wysłała 1000 dodatkowych funkcjonariuszy, którzy mają pilnować, by uchodźcy nie zawrócili do Turcji. Unia Europejska potępia działania tureckie i obiecuje wsparcie dla Grecji. Z Zagrzebia Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Na koniec jeszcze informacja dla kierowców. Wieczorem mają rozpocząć się utrudnienia na Krajowej Jedynce na południu województwa łódzkiego. Chodzi o modernizowany odcinek pomiędzy Kamieńskiem a Radomskiem. Drogowcy dostosowują tą trasę do parametrów autostrady. Wyburzane będą dwa wiadukty biegnące nad budowaną trasą. Rozbiórka i sprzątanie terenu potrwa cały weekend. Zamknięcie niemal 17-kilometrowego odcinka Krajowej Jedynki wiąże się z objazdami. Zarówno na trasie z Łodzi na Górny Śląsk, jak i w odwrotnym kierunku. Mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych.

prawna, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Stalmach w zastępstwie Piotra Barona. Witamy Państwa bardzo serdecznie. W tym składzie jesteśmy do 12 i do 12 też głosowanie na najnowsze 1988 notowanie listy. Poprowadzi je dzisiaj po 19 Marek Niedźwiecki. Zapraszam lp3.polskieradio.pl. Mówiłem w pierwszej godzinie, że wrócimy po utworze Always on My Mind jeszcze do duetu Pet Shop Boys. No w pewnym sensie do tego duetu teraz wracamy. Koniec roku 1989, 407 notowanie listy przebojów programu trzeciego Liza Minnelli, Losing My Mind. No i oczywiście Pet Shop Boys duet jako producenci tego utworu. Później zresztą Neil Tennant wykonał go sam jako wokalista. Co my tu mamy? Piosenkę dnia mamy. 14 minut po godzinie 11. Aha, adres mailowy piotr.stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam Państwa do korespondencji. Trupa Trupa, Invisible Door. Thank you. niewidzialne drzwi, Invisible Door, Trupa Trupa, to jest piosenka dnia, no właśnie, piątku. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. I jeszcze przez 45 minut głosujemy, lp3.polskieradio.pl. 1988 notowanie na Państwa czeka. A może by tak pan Artur z tą piosenką się pojawił, no na przykład w poczekalni? Pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. I możemy milczeć, tak normalnie. Śnieg jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Kundel. To jest jego druga solowa płyta, Artur Rojek. Bez końca. Czy się Państwu spodoba? No, na razie wylądowało to nawet poza poczekalnią, ale dzisiaj może się wszystko zmienić. Jeszcze przez 40 minut można o tym zdecydować. lp3.polskieradio.pl. Ostatnio, to znaczy tydzień temu, w piątek, na miejscu 41 była Natalia. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. Muszę się nauczyć, jak malować ogień.

Załatwił mi pan właśnie makijaż, bo tak się wzruszyłam. Zresztą David Gilmour zawsze tak na mnie działa. Pozdrawiam, Kasia. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję państwu za dzisiejszą piękną korespondencję. On the Turning Away. Ja pamiętam, kiedy to debiutowało na liście, Marek Niedźwiecki wtedy przetłumaczył ten tytuł jako w odwrocie płyta Momentary Lapse of Reason. No i najwyższa pozycja, 7, to było 12 marca 1988 roku. David Gilmour dziś kończy 74 lata. Właściwie dlaczego jeszcze raz nie Pink Floyd, skoro w tym utworze zagrał dwie ze swoich najsłynniejszych, najpiękniejszych gitarowych solówek? Is there anyone home? Come on, come on down. I hear you breathing down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax. I need some information first. Just the basic facts. Let's move. Pan Paweł napisał: jestem trójko i Floydomaniakiem. Dziś szczególny dzień, bo pracuję od rana nad budową własnego domu, ale Gilmour oderwał mnie od tego skutecznie. Właśnie panuje przerwa, a ja latam nad budową. Się domyślam, panie Pawle, że w uniesieniu. Panie Piotrze, to jest najlepsza solówka w całej powstałej muzyce. Pan Jacek z Dzierżoniowa, tylko która, panie Jacku, bo tu są dwie w tym utworze. Comfortably Numb. Pink Floyd, płyta The Wall, David Gilmour. Happy birthday, Dave, bo dziś kończy 74 lata. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minuty jeszcze zostały do zamknięcia głosowania na 1988 notowanie. Bardzo proszę się spieszyć. lp3.polskieradio.pl. No polobuję jeszcze trochę. Polobuję za Morrissey'em. You ain't Naprawdę nie mogę się doczekać tej nowej płyty. I'm Not a Dog on a Chain. Tak będzie zatytułowana. Tu duet z Thelmą Houston. Czyli nie ze Thelmą, tylko Thelmą. O, Thelmą. Morrissey i właśnie ona, Bobby, Don't You Think They Know. Na razie na 36. w ubiegły piątek. Jak będzie dzisiaj, no to zobaczymy po godzinie 19. No i tak się zastanawiam. Za 12 tygodni, co to będzie? To już Państwo wiedzą. Za 12 tygodni będzie 2000 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Co wtedy będziemy grali podczas tej fety? No na przykład 2000 Light Years From Home, zespół The Rolling Stones. Może być, ale może być też ta piosenka. Przyjaciel trójki, ten, który wie wszystko na temat notowań, Bobby X, napisał: za 12 tygodni i kilka następnych lista trójki stanie się najstarszą listą przebojów w Polsce, bo 2002 notowania miała lista rozgłośni harcerskiej i jeszcze jednej konkurencyjnej stacji radiowej. No nieźle. Anthem for the Year 2000, zespół Silverchair. To tak już awansem, jeśli chodzi o TFT, 2000 notowanie LP3. No i na koniec, a niech będzie dwa razy, Nidziur. To jest utwór, który nie wszedł na sam szczyt listy, ale bardzo mi się, pamiętam, podobał. Natury. Call of the Wild, Meteor. No i właśnie, jeszcze powrót na koniec do 191 i 192 notowania listy przebojów programu trzeciego. Listopad 85 roku i grudzień. Właśnie wtedy If I Was to było na miejscu pierwszym. Marek Niedźwiecki dziś dla Państwa w 1988 notowaniu listy przebojów programu trzeciego po 19 w jego imieniu zapraszam. A my już dziękujemy. Meteor na koniec. Pa, pa.